der sejr, trådte han sin barnesko, gik med kvinderne til brønden, slumrede ind ved bækkens mynden, hvor de hejer palmer grå. Og når jordens forgæder søgte til de stejle steder, har han fulgt dem også dit. Tid på tornebuskens tænder har han såret sine hænder for at fri det lille kig. Bjerget om hvis grønne sider, karavanen langsomt glider, svinder dukker frem på ny. De har sikkert set ham vandre med Maria med de andre på besøg i Kanaby. Der har ofte han sig bukket over markens liljer plukket og sin kære moder bragt grønt af vårens første gryder og granatens lue rydder morgen frisk og blomster. Marias hjerte banker, og med underlige tanker står hun hos sin lille søn. Solen stiger alt der rider, og hun hører barnet beder ham som er